Nu niet waarachtig, soms had de bal. Voor getrouwd, komt slet en slaat de haar man. Heer bal, zo nog al. Huwelijk is nu en dan levensgevaarlijk, man. Neem dat maar heus van me aan. De man is zo spijt in deze tijd. Doorgaan zijn geld en zijn veiligheid kwijt. Moos het en zoveel, ja, zijn het niet. Nou, daar is Bela de Piet. Van je olle hela is het lied. Maar mooi is het niet. De oude quadrille met ijs met vanille. Nou, step de familie, ook tijd wat bezielje. En list en Puccini, daar is nou mijn Vini. En Hilton werkt in met Jack B. Van het goede leven voorheen. Is die weer gebleven? Oh nee, zou het willen geven, wat graag, voor rust vandaag. Alle dagen vol behagen, het tijd van zalige dromen zal voor ons niet meer komen. Het tijd die ontdook je, je blijft slechts een sprookje van lang geleden. Douwe wat die horen, gaat voor onze oren, echter nooit verloren, trekt ons alle weer aan. Liefste wat we zingen, zal jou nooit verdringen, hoe moderner het heet, des te groter ons leed hier. Want o, oude tijd, zalige tijd, al je genoegen, die zijn we nog kwijt. Leven gaat stug, vlugger dan vlug, geef mij de tijd.